بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. haray musibbe julbe teddube hidem burta yettude Allah subhanahu wa ta'ala handudo yettede hidem jarnamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala enemaji makko di wawata ko andede ko jelu yentoromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo dumi ngen rewgol mo doftomo no yamirino yen duwano ne laalo meɗen sallallahu alayhi wa sallam e ɓen guure muɗum e ɓen sahabaɓe maɓɓe tambitani ɓen ɗiɗo piiji ha ɗum ɗo hewti en. haray musibɓe julɓe tedduɓe, hiɗantorodira wakkilagol ko yowdiri e fi kaɗo dina, ko yowdiri e fi ngal ɗo gandal. haray accutugol alhaaliji muɗum dumbano fi andinagol kaɗo diina muɗum ko hunde molanande non bi iznillahi tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala o yeɓata ɗum ɗo. haray ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala andirte, ko ɗum ɗo woni ko nelaɗo makkon sallallahu alayhi wa sallam woni ko ɗoftorte, ko ɗum woni ngal ɗo gandal. haray hande kadi hiɗen jokkito o darsu meɗen e nde ɗo deftere ko ɗum woni usulu sunna li imam ahmad rahimahullahu ta'ala. haray ha joni darsu men on hino yiilo e ko yowdiri fi saare lahara nden. haray ɓawto en soggude ko yowdiri e piiji feƴƴoyoji kala hara ton ɗin ha hewtoyɗen ko ɗum woni sirate sappiɗen, ko homɓe homɓe woni ko lumboyta ɗon, ɓawto ɗum yewtuɗen ko yowdiri si tawi lumboyama sirate ko innete kon kantara, on pon kadi wonɗo ɗon ka haqqeji ɗin jonnitidiroyte ɗon, ko ɗon woni ko darinoɗen. Allahu subhanahu wa ta'ala kaɗo dina meɗen o ɓanginani en piiji ɗin fo. haray imam ahmad rahimahullahu ta'ala ko yowdiri e alijanna on kañumma e yiite ngen ɓe jokkidirali on lasli ɗon kañumma e darsuji men feƴƴuɗi ɗin. ndarugol tawa hunde wonande e yewtede nden ko hunde wootere, ko waɗi noon si tawi woni feƴƴama ka sirata yahama ka kantara ɗon ɗon waynodirama, haray ko natoɓe alijanna koyoɓe naatuyo Allah subhanahu wa ta'ala waɗon e maɓɓe. ɓawto ɗum natoɓe yiite naata yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en. mi tawyen jokkidir ɗiɗo piiji, ɓawto ɗum si jokkanen darsuji goo. imam ahmad rahimahullahu ta'ala o lasli ɗo ka deftere oɗo hino jeeya e lasli hikkiɗo e lasli sakkitoyiɗo ka deftere ko ɗum woni usulu sunna. en ƴettay o lasli ɗo tawtinenmo e darsuji feƴƴuɗi ɗin hiɓɓidiren ɗon, ko waɗi noon ɗinɗon piiji hino jokkodiri. imam ahmad rahimahullahu ta'ala ka sakkitoɗe deftere ɓe maaki hon noon ɓe maki wal jannatu wan naru makhluqatani qad khuliqata kama jaa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dakhaltu al jannata fa ra'aytu qasra. imam ahmad rahimahullahu ta'ala ɓe sappani en ɗo wondema hino jeeya e fiɓalle, hino jeeya e fiɓande ahlus sunna wal jama'a, ko ɓe gomɗini ɓe wi wal jannatu alijanna on wannaaru kañumma e yiite ngen makhluqatani ɗiɗo piiji ɗiɗi ko tagaɗi ni, qad khuliqata gomɗi ɗiɗo ɗi tagama, كما جاء ونعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم غائن لاد من يجنب كسي ونو مكه بما كم بن لاد صلى الله عليه وسلم دخلت الجنه مناتي كندر علي جنة فرايت ميتا قصرا كنوني هبير امام احمد دلنا رؤدو ايه afwan wodo hadith sappana golden ko yowandiri e dedo fibande al sunna wal jamaa wondema al janna kanyum ma yite ngen dido fiji ko tagadi hadith on nakku kabe ma ki dakhaltul janna faraaitu qasra hadith on ko imam ahmad rahimahullahu ta'ala woni ko yaltini hadith on ko wadanon kadi at-tayalisi kanko kadi imo yaltin hadith on ko hadith Anas radiyallahu ta'ala anhu haraydun do ko yen gomdin ko fibande ahli sunna wal jamaa ni wonde ma ali janna on kanyum ma yite ngen dido piji ko taga di ko woda di fewndo ka wonden do dum do ahli sunna kanyum hino gomdini dum do wondema dido piji didi ko tagadi ni ahlus sunna wal jamaa hino fotti dum do wano imamu ibn abi iz al hanafi rahimahullahu ta'ala wano eggiri ka sharru tahawiyya o eggino wondema ahlus sunna hino fotti dum do wondema al janna on kanyum ma yite ngen hino taga fewndo do hino yidi woda bawto dum lundi أهل السنة والجماعة معتزلة بيوي تيجي تيجي أون هاري علي جنة أون كنم ما ييتنجم ديدو بيجي تجا كفي أون دو ديدو كو يوم القيامة كو نيند دنغل وني كو دي تغويته بإني ستاي وني ديدو هيدو تجا في أون دو هاري كو في سمكة لا وني كو دي تغيرا كو هاد إنهم هاي غوتو نادا كندرتون بيجت حق الله جماعة بيورتي e alqur'ana kanyum ma e sunna be wadi ko be faala o haramu sibbe julbe teddube dido piiji wano yewtirden non ko sappanto en dum do ko alqur'ana e sunna wana haqqillaaji meden wana feereji meden haray yewtugol fi alijanna on kanyum ma e fi ngedo yite aranun dum ko dalillaaji tindinoji wondema ali janna on kanyum ma yite ngen hino woda dimmum dum gomdingol ali janna on kanyum ma yite ngen bawto dum dalillaaji tindinoji si tawi woni ali janna on kanyum ma yite ngen hino woda fewndo do bawto dum dalillaaji tindinoji si tawi woni ali janna on madum e yite ngen bay woni ko taga si tawi woni lannay e si tawi woni lannata haray musibe julbe teddube dum do wattane yila la kharaton ko nokkeli didi woni ko galle yididi woni ton Allah subhanahu wa ta'ala wa inni in fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah subhanahu wa ta'ala o wi en kal qur'an makko yem famu dey fedde go ko ka ali janna yo Allah subhanahu wa ta'ala wadu en ngey be ali janna fedde go ko fedde yite yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en yite ko yem famu ko lido galleji didi woni ko woni ton joni non Allah subhanahu wa ta'ala o tagidi do galleji didi o addi en ka hor leji do o farli farillaji o wi yem wadu kala golludo golle nado yoje dum ali janna ko ali janna woni ko wodani dum kala golludo golle nado yoje yite haray ko yite woni ko wodani dum yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu e dido piji ko en gomdin dum do andi ten dido galleji didi hidi habbi yimbe be jonno ko wodani ne danke on ko fewtutu golle kaado diina mudum jangaka andino ko honno woni ko Allah subhanahu wa ta'ala dabbiri dum anda ko honno ne laado mo woni ko yamiri dum fi hebugol moƴƴerende Allahu subhanahu wa ta'ala marani neɗɗanke on e fi no neɗɗanke on eto no dandira hoore muɗum ngeɗo yiite nge Allahu subhanahu wa ta'ala marani kala yedduɗo ɗum. Allahu subhanahu wa ta'ala o noddi gomɗimɓe ɓen, o wii ko onon yo gomɗimɓe reene wonkiiji moɗon kañumma e ɓe nguure moɗon yiite huɓɓitirtenge kaaƴe sana e yimɓe. Allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni ko sappi. Hande mo kala hino uggini hino ɗaɓɓude fii ko wallitora e ngurdan aduna hino welsindi e ɗiɗo piiji. Sahaabaɓe nelaaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam nelaaɗo jantantonoɓe fii ɗiɗo piiji waawa so tawi woni hino yeeso maɓɓe. Ɗum ɗon memmina gilkum ɓernde neɗɗankon fii yo gollu golle ɗe tawata ɗeɗo golle hino yerodiri e ko Allahu subhanahu wa ta'ala yiɗi yo yarli. Kono si tawi woni aduna on buumi, buumin haqqille neɗɗanke on, on cigi ugginike aduna ronki tefugol ɗiɗo piiji andita ɗi hino habbi ɗum, haray alhaali on hino yuri musibɓe julɓe tedduɓe. Ko tindinanta en wondema alijanna on e yiite ngen hino wooɗa. Allahu subhanahu wa ta'ala o wii ka suratul baqara o wii fattaqu nnara allati waquduha annasu wal hijara أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله سبحانه وتعالى أوي رنت انجييت جتوتا كونجييت هبتيرت انجييم بكنم مأكاج سنم. Allahu subhanahu wa ta'ala o wi o iddat ɗum ɗo maranama lil kafirina wonde heferɓe ɓen. Ɗum ɗo holli en wondema yiite ngen hino wooda. Ko waɗi noon o inni o iddat ko golle feƴƴuɗe. Si tawi woni a inni hunde kaari hino marana kaari en, ɗum ɗon ko holli hunde kaari nden hinde wooda. Allahu subhanahu wa ta'ala o wima o iddat lil kafirina ɗum ɗo maranama heferɓe ɓen, holluma wondema al yiite ngen hinge wooɗa. O wi honno ko yowdiri e fii gomɗimɓe ɓen, o wi wabashiri lladina amanu weltinir ɓen kadi gomɗimɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi anna lahum tabiti hino woodani ɓe jannatin alijannaji tajiri hino ila min tahtiha ka sengole alijannaji ton allanharu canɗi. Ɗum ɗo holli en wondema alijanna on kañumma e yiite ngen hino wooda. Nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam wano ardi noon ka sahih Bukhari e ka sahih Muslim hadis Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam laatino e du'a mo ɓe du'otono ka jemma, ka juulugol ɓe jemma, ɓe maakayno honno walakal hamdu antal haqqo wa wa'aduka haqqun wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam haqqun was sa'atu haqqun. Nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe laatino kay ɓe waɗayno oɗo duwa tabintinnangolma wondema yiite ngen kañumma e alijanna hino wooɗa. Si ɓe imminoke jemma ko ɗum ɗo woni ko ɓe maakayno, ɓe maaka walakal hamdu antal haqq, ko an woni ko woodani yettore nden fof, an Allahu subhanahu wa ta'ala ko an woni gongajo on, fodore ma nden ko nde gonga, hawroygol ɗe maɗa ko gongan Allahu subhanahu wa ta'ala, kongol mangol kongol gonga. Wal jannatu haqqun alijanna on ko o gonga, wan naru haqqun yiite ngen ko nge gonga. Annabaɓen ko gonga, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama ko gonga, dargal ngal ko gonga. Ɗum ɗo hino holluma wondema alijanna on kañumma e yiite ngen hino wooda. Si ɓe ɓaŋino ke jemma e juulugol ko ɗum ɗo woni ko ɓe ma kayno kam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ko tindinantama wondema alijanna on kañumma e yiite ngen hino wooda ko konko Imamul Bukhari e Imamu Muslim yaltinanin immorde hadith Ubad ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu wi ne laɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu allahu al jannata ala ma kana min al amal ne laɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on seediɗo wondema alaamo no rewe e goonga si wona Allahu subhanahu wa ta'ala kanko tun hara o kafidaali Allahu subhanahu wa ta'ala wona shirku njano wona shirku to sooko wa anna muhammadan abduhu wa rasulu tabiti ne laɗo meɗen muhammad ko jiyaɗo makko ne laɗo makko isa ko jiyaɗo Allahu subhanahu wa ta'ala ko ne laɗo makko ngol kongol ngol o werli e makko ko ɗum woni immorde e maryama ko ruhu immorde ko Allah subhanahu wa ta'ala alijanna on kañumma e yiite ngen ko goonga Allah subhanahu wa ta'ala naadaymo alijanna e immorde ɗen golle ɗe woni e muɗum so sirkanaali mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo hino tinneni wondema alijanna o hino wooda yiite ngen hino wooda ko tindinanta en hadis mo mi sakkiti yewtude ɗo on ko wonɗo ka sahih bukhari e ka sahih muslim ko hadis Ubad ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu hadis hikkotoɗo ɗon on kadi ari e riwaya go min abwabil jannati thamaniya ayyuha sha'a ne laɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maake si tawi woni on tigi shirkanaali Allah subhanahu wa ta'ala o mayidi e muɗum aro shirkana Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nadiraymo e immorde ɗen dambuɗe ko ɗum woni jeetati nokku kaw faala ɗum ɗo holli e wondema yiite ngen e alijanna ina wooda joni noon gomɗingol alijanna on kañumma e yiite ngen ko yo neɗɗanke on heɓu koynete kon pellital gongawal wondema ɗiɗo ɗiɗi ko tagaɗi fewdo ka wonɗen ɗo ɗiɗo kadi ko heddiɗi ni ko heddotoɗi ɗi lannata ko ɗum woni pooma Allah subhanahu wa ta'ala marani ɗum ɗo alijanna on ɓe yimɓe jaɓuɓe mo o marani yiite ngen ɓe yimɓe yedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala maydi muɗum tubaɗi dalil ko tindinanta e wondema alijanna on kañumma e yiite ngen hino wooda fewdo ɗo ne laɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɗi hadisaji ɗi janguɗen ɗo ɓanginani en ɗum o ayanuku ka Allah subhanahu wa ta'ala o wi ka suratu Ali Imran o iddat lil muttaqin maranama wonande ɓe yimɓe gomɗinɓe ɓe yimɓe huluɓe Allah subhanahu wa ta'ala ko yowodiri e heferɓe ɓen o wi o iddat lil kafirina ɗum ɗo maranama heferɓe ɓen ne laɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam wano ardika sahih al-bukhari e ka sahih muslim hadis ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma ne laɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ittala'tu fil jannati fara'aytu akthara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fil nari fara'aytu akthara ahliha an-nisaa ne laɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki mi ƴellitike ka alijanna mi yi yimɓe ɓurɓe ɗuɗude tonɓen ko miskinɓe ɓen mi ƴellitike kadi ka yiite mi yi ɓuɓɓe ɗuɗude tonɓen ko sonnaɓe ɓen ɗum ɗo hino holli en wondema yiite ngen min e alijanna on ɗiɗo hino wooda fewdo ɗo ko tindinantan kadi wondema ɗiɗo hino wooda fewdo ɗo ko nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam kaɓe maaki idha mata ahadukum yu'radu alayhi maq'aduhu si tawi woni maayi goɗɗo e moɗon o weeɓitante so surra maka kabru o weeɓitante nokku makko woni ko ka alijanna ma woni ko ka yiite o weeɓitante ɗum ɗon ɗum no holli e wondema yiite ngen kañumma e alijanna on hino wooda ko tindinanta en kadi wondema yiite ngen e alijanna on hino wooda fewdo ka wonɗen ɗo o ne laɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam hadis kadi wonɗo ka sahihu al-bukhari e ka sahih muslim hadith abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu o wi honno o wi ne laado sallallahu alayhi wa sallam be maaki ishtakatin naru ila rabbiha azza wa jal fa qalat rabbi akala ba'di ba'da fa adina laha bi nafasayn nafasin fi ash-shita'i wa nafasin fi as-sayf fa ashaddu ma tajiduna min al-harr wa ashaddu ma tajiduna min az-zamharir nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en wondema yiite ngen wullitike faade e jooma muɗum yiite ngen wulliti e Allahu subhanahu wa ta'ala yiite ngen wi honno yiite ngen wi jooma amen ñaamidiri yoga e amen e yoga yiite ngen wone wolde ɗum wona ko ya tefa ko honno yiite wowlirta ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wowlam ma ɗum ɗo ko ya gomɗin on mo yewtirta beleɗe ko yowndire piiji werni ɗin wona ko ya lando ko honno Allah subhanahu wa ta'ala wowlinɗo neɗɗan kay mo wawi wowlinde piiji ɗin kadi yiite ngen wullitika Allah subhanahu wa ta'ala nge wi yoga e amen ñaami yoga Allah subhanahu wa ta'ala duginani yiite ngen popalli ɗiɗi Allah subhanahu wa ta'ala duginani yiite ngen popalli ɗiɗi fofango go'o o wi nafasin fi shita'i yani fofango go ko ɗum woni ka ndungu wa nafasin kañum ma e fofango go fi sayf ko ɗum woni ka kiiɗu Allah subhanahu wa ta'ala himo waɗa golle ɗen no o faalira o nelaaɗo ɓe maaki fa ashaddu ma tajidunahu min alharri ɓe maaki ko ɗum ɗon ɓuri ka ceeɗɗon konko heɓoton immorde e nguli e ko wuli ɗon ko ɗon ɓuri ko heɓoton ko wuli ko ɓuri ko heɓoton kadi ko ɓunni ko ka ndungu ɗum ɗo hino holluma wondema fofango yiite ngen jahannama si tawi woni nge foofi ton konko wuli ɗon ko ɗum ɗon woni arde ka aduna ɗo si tawi woni ɓunni ha feƴƴiti ɓuuɓengol ngol ko Allah subhanahu wa taala waɗi ton ko nden fofande ko nge foofi ka ndungu ɗon ko ɗum ɗon woni sofude ka aduna ɗo ɗum ɗo ko kambirana ɗum marana ɗum kala yeddu Allah subhanahu wa ta'ala yiite ngen nge foofa tawata ko ɗum woni surtude ka aduna ɗo jon noon neɗɗanke wiye ɗum ɗo hino habbi ɗum tawata ko jaggutugol keeri sari Allah subhanahu wa ta'ala hakkunde waɗugol shirku kañumma e geddi yeddirgol Allah subhanahu wa ta'ala geddi kañumma yeddirgol Allah subhanahu wa ta'ala laaɗo makko lundoramo shirku kañum ma e bida hara koye watta ila musidɓe julɓe tedduɓe ne laaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ko tabitinate wondema yiite ngen hino wooda saabu buy hino hande hino welsindi e tefugol anda ɗi piiji ko waɗi noon andugol ma piiji ɗin andira dalil ko tabiti ka alqurana e ka sunna ɗum ɗon ɓurtete tabintinnude e sawi woni ko ni tun finirɗa tawɗa nanɗa fi yiite kañum ma e alijanna hino yewte fi muɗum ittandema ka janguɗa nanuɗa wondema alijanna hino wooda tawata a nani maagunelaɗon sallallahu alayhi wa sallam a nani ko Allah subhanahu wa ta'ala yewtuma a ɓurtay heɓude koynete kon gomɗinal kono si tawi woni koko fina tawa nan tun fi yiite alijanna hino yewte aɗa naali dalil immorde ka alqur'anama ka sunna hara piiji ɗin no manki musidɓe julɓe tedduɓe abu daoud kañumma e tirmisi kañumma e nasa'i ɓe yaltini hadis mo abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu fillani en cheikh l'albani hiɓe sellini hadis on ka aljami nelaɗo meɗe ɓe maaki honno ɓe maaki lamma khalaqa llahu aljannata wannar arsala jibrila ila aljannati faqala izhab fanzur ilayha nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓay allahu subhanahu wa ta'ala tagi alijanna o kañumma e yiite ngen Allah subhanahu wa ta'ala immini Jibril alayhi salam yo yahu ka alijanna o ndaara ko honno alhaali on woni ko woniri ɗum ɗo hino holli en wondema alijanna on kañumma e yiite ngen hino wooda ko tindinanta en kadi wondema ɗiɗo ɗi lannata tawata yimɓe alijanna ɓen si ɓe naati ko heddagol nder ton alijanna on lannata hollugol ma yimɓe yiite si naati ka nder yiite yite nge wonalan nowe Allah subhanahu wa ta'ala o wi ka suratu tauba o wi fi yimbe aljanna ben o wi khalidina fiha abadan dhalika alfawzul azim Allah subhanahu wa ta'ala o yimbe aljanna ben ko heddotobe kade aljanna ton poma be yalta tander ton Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko dum do woni malal mawganga tuma non neddanke woni ka hore leedi do o wuri o woni e ko Allah subhanahu wa ta'ala enela do makko on yamiri kon ha Allah subhanahu wa ta'ala yettiti monade mo aljanna ko dum do woni malal mawganga yani piji ko hino ton se neddanke on hebi immorde ko yondiri e gongel aduna enen en sikkay ko dum woni malanga Allah subhanahu wa ta'ala awi wa ma hum minha bimukhrajin kasuratul hijr awi hun awi wa ma hum be wonali yimbe aljanna ben minha kanir aljannatum bimukhrajin kobe yaltintebeto Allah subhanahu wa ta'ala ko dum do woni ko holli kasuratu sad awi hun awi inna hadha la rizquna ma lahu min nafat dum do ko arsike momen jonni o momen okki on ka aljanna ala lannugol lannata nokku go wi innal muttaqina fi maqamin amin bayim be gomdim be hibe nokku holnido o wi ka suratu dukhan la yadhuquna fiha almauta illa almautata alula hebata be mayde ka aljanna ton si wona dem mayde hebunobe hebuno ndebe karande lawol dum do ko hollugol ma aljanna o lannata hollugol ma wonde ma yite ngen kadi ngel lannata Allah subhanahu wa ta'ala wi inna Allah la'ana al-kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira Allah subhanahu wa ta'ala wi Allah subhanahu wa ta'ala hudi ben heferbe o marani be ko dum innate yite sa'ir ko be heddotobe der ton poma be yaltata der ton be bata be mara ballo be mara gido Allah subhanahu wa ta'ala wi wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada kala o yeddudo Allah subhanahu wa ta'ala enela do makko hino wodani mo yite jahannama o heddoto der ton poma Allah subhanahu wa ta'ala wi ka suratu fatir أوي لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها أوي ييتنجن جدان ننتاك جفوي جنتن ننتاك بما يتاتن كد بفوي جنتن ننتاك لتنين رنبوه نهل ما وندما بيدوك جهنم قرنبوه ونكو حبيب نقوغو وي انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى كلو ارض جوما مودون هركو ادن ندانكي دوندارانكيجو يدد الله سبحانه وتعالى ميدي مودون توبالي ونو شرك وي كو كاييت جهنم تون وما يتاتون وورتاتون غوردان لبادا دون دو ko ayaje de Allah subhanahu wa ta'ala sappani en ni maapi ne Allah sallallahu alayhi wa sallam ko yowodiri e ngedo yite musibe julbe teddube haray ko wodani en ko en gomdin dum do yite ngeng ahlus sunna wal jamaa ko dum do woni ko be fibi wonde ma yite ngeng kanyume ali janna on dido piji hino taga dido piji hino heddi fewndo do hidi woda haray dum do ko yen gomdin dum do ko finde ne ahlus sunna wal jamaa woni ko gomdini ko yen gomdin dum do neddanke on toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala arsuku dum ali janna toro dum do bimbi e kiki jemma e nyalorma toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala dambu dum ngedo yite wona nge sifede fi mudum dido piji fo ko gonga musibe julbe teddube ko dum do woni fibande ali sunna wal jamaa wonde ma yite ngeng kanyum ma ali janno hino woda fe on do en jantike yoga e dalil laaji ko tindina ni en fi o do al hali haray si feddi o lasli do yen jokkitana don kadi lasli molana do ko dum woni jeyaabe lasliji ahlus sunna wal jamaa imam ahmad rahimahullahu ta'ala yen jokkito deftere den be makambe imam ahmad rahimahullahu ta'ala wal iman an al masih ad dajjal kharij مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد إمام أحمد رحمه الله تعالى بصفنه إن لو كان لسل مولانا جاء لسل أهل السنة والجماعة وندما gomdingol wondema masihu dajjal o innetedo masihu dajjal mo wonden e nande hino sife fi mudum wobbe no gasa nyangino welsindi fi tefugol anda ko wombo woni o kono en fensi tay ko yowondire o do yergo kallahu subhanahu wa ta'ala takinan ta'inan yin bawto dum neddanke on juldon hino dabba yo atto karmo ko be andiraabe ko innete ko nundal e pewal andiraabe ko innete ko sunna andiraabe ko innete ko wonugol e manhajus salafus salih jangadi do piji ko aqida ni ko findema den ni dum do dido piji ko ma janga dum do anda musibe julluteddo do be maki wal iman an al masih ad dajjal kharij gomdingol wonde masih ad dajjal o do o yaltay maktubun hino windi bayna aynayhi ka hakkunde gite makko do kafirun hino windi kafirun be maki walla hadithu hadithaji allati din ja'at ardi fihi fi yawtugol fi masih dajjal o wal iman ya gomdingol kadi bi anna zalika ka'inu wondema yaltugol mongol waday unno ko ya gomdin dum no jeya e finde be ahlus sunna wal jamaa woni ko gomdin bawto dum wa anna isa ibn maryam alayhi salam wonde na annabi isa alayhi salam yanzil o jippoto fayaqtuluhu kanko annabi isa alayhi salam o wara masihu dajjal bi babi luddin e de do nokkure en jantoto fi mayre insha Allah konto woni ko den nokkure sappa fi mo haray ko yoniri e dambugal gomdingol wonde o masih dajjal o o yaltay anjul don hida dabbira piji dan gomdingol wonde ma o yaltay en jantoto dalil mudum ko sappani en wonde ma o yaltay bawto dum hida dabbira anjul don andugol fitinaaji ko do o wadata so yalti ko dum woni masih dajjal bawto dum hida dabbira andugol sababuji wadoji e sengole yurmende Allah subhanahu wa ta'ala ha dandama o masihud dajjal do yani masihud dajjal ko neddanke mo tawata ko yaltowo sitay woni dargal battike wano sapporno den e mandeji dargal gal non sitay woni ngal battike ko dum woni njani mandeji njani din hino jeya e muɗum nde ɗo hunde joni noon ɗumɗo hino jeeya finde al sunna wal jamaa hadisaji arɗi fi muɗum hino ɗuuɗi nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe sifani en wano ardi ka sahihul bukhari e ka sahih muslim e ka abu daud e ka tirmisiyu hadis mo Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala annu fillani en o wi ne laado meden sallallahu alayhi wa sallam be maki ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa anzara qaumahu al-a'war ad-dajjal innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi a'war maktubun bayna 'aynayhi kafir ne laado meden sallallahu alayhi wa sallam be maki Allah subhanahu wa ta'ala nelali nelado won nelado si wona on nelaɗo on annabajo ɗon o jertini yimɓe makko ɓen o rentini yimɓe makko ɓen e masihu dajjal ɗo ɗokko ɗo be maaki innahu no a'warun ko dokko yani yitere go hino fusi yitere go hino fusi yitere go iyata mo ya nela be maaki wa inna rabbakum tabitino juma modon laysa bi a'war o lataaki ko dokko maktubun hino windi baina aynahi yeso hakunde gite o do masihud dajjal kafirun kafir bundo ko ya tabintin dum don hadisaji ardi fi mun din hino duudi sheikh al albani rahimahullahu taala bemaki honno bemaki wa alam anna ahadith ad dajjal wa nuzul isa alayhi salam mutawatiratun yajib al iman biha kam be sheikh al albani bemaki wondema andu hadisaji ardi fi yawtugol masihud dajjal e jippagol annabi isa ko mutawatirun yani ko hadisaji yimbe buy hino filli fi majji sahaba be buy gomdingol dum do hino waddi be maki kambe sheikh al albani wala taghtar biman yabda'i fiha annaha ahadith ahadin wata huditor e be yimbe wombe e wiide wonde na hadisaji ardi fi masihud dajjal ko goto woni ko filli di sitay woni ko goto woni ko filli hadith immorde sahaba ben sahaba jo go fillaki ko dun karama ko be musalla hadith ben be wiyen beynata hadithul ahad yani ko neddanke goto woni ko filli mo sheikh al albani be jeya e moko babbe andirabe ko innete ko fi ngal gandal hadith ko be kurkani dum do yalla subhanahu wa ta'ala yobube ko burmo jude joddi arsi kabe jannatul firdaus enen e mabbe be maati kambe sheikh al albani wota hodi torbe yimbe wombe wiide dum fa innahum juhhalun bi hadha al ilm be wombe wiide dum ko yimbe be tawata be andangal gandal ko yondir e hadith gandal hadith ngal be anda fi mudum walaysa fihim man tatabba turqaha ala hayya goto e mabbe duuda e mabbe be yimbe wombe jukkutude hadisaaji den dara sey ko goto filli de si wona goto yanni wanu ashaira eko en yimbe yottibe bawo mabbe sitay woni ko hadithon ko nela faabaajo goto ko filli hadithon be ko yondire aqida on kambe be nabe gomdinta dum do sitay ko faabaabe bu woni ko filli be nabe gomdinay dum do fo ko ardingol haqqillaaji mudum sinado be nela do sallallahu alaihi wasallam neli muaz radiyallahu ta'ala anhu yaman be yaman men be nanu tigidi on ko madana men goddo ko gasi men gomdina muaz nela do innana ko ma muaz watti da muaz e goddo ko muaz tu yawno hiden andi ko be ma kanno mo yo yottora noddu gorbe faade e tawhidon kono be do be yetti be wurti hakkilaji mabbe e di do nususuji be wadi ko be faala sheikh al albani maaki walaw faala sitawno be do be ettuno be ndari laawi hadisaaji no di woniri non lawajada ha mutawatira be tawa no wonde musaba e buy woni ko filli dun non kama shahida zalika immatu hadha al ilmi wa nusir turi non hore be galdo gandal ko ndire galdo gandal hadith kal hafiz ibn hajar wa imam ibn hajar wa ghayri yakuna makko sheikh al albani rahimahullah ta'ala ko ka sharh al aqidat al wasiti on ko be maki gol do kongol ko yen gomdin dum do wonde ma masihud dajjal o jippoto joni non attal de jippagol masihud dajjal do attal de o yaltugol yimbe ben be jarri bet yimbe ben be jarri borte piji hino jeya e ko be jarri borte kon asama won o jogi tete immorde yamiro ya allah subhanahu wa ta'ala haran diyan dan jippaki leydi din kanyun kadi harapudi din fudali yalli hiden jogi dalil ko ko wonden e wawlude naam yen jogi dalil wa no ardika sunan ibn majano e ka sahih ibn khuzaima e ka mustadrak lil hakim hadith mu abi umama woni ko fillani en wonde man la do meden sallallahu alayhi wa sallam be ma kani en qabla khuruj ad-dajjal thalath sanawatin شداد يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبث ثلث مطرها ويأمر الأرض أن تحبث ثلث نباتها nelaado be maaki attalde masihud dajjal o jippaade duubi tati yimɓe ɓen heɓay ko innetee kon kokke sattendeeji, ɓe heɓay ko innetee kon heege sattunge tiiɗunge. Allah subhanahu wa ta'ala yamira asamaa on e hitaande aranere nden, yo Allah subhanahu wa ta'ala yo asamaa on jogi to feccere ndiyam ɗam, yo leydi ndin kañum kadi jogi to puɗi ɗin hara ɗi fuɗaali. ɓawto ɗum summa ya'muru samaa fi sanati thaniya fatahbisu thulusay matariha wa ya'muru larda fatahbisu thulusay nabatiha. ɓawto ɗum kadi nden hitaande hikkitiinde ɗon asama on yamire jogi to ndiyam ɗan, kowana noon kadi leydi ndin yamire jogi to puɗi ɗin hara fuɗaali, kowana noon kadi hitaande tammere nde. ɓawto ɗum nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe lannda ko honno woni ko yimɓe ɓen wuurata, ko honno woni ko ɓe wuurita so tawi woni ɗum ɗon waɗi. nelaaɗo ɓe maakiraɓe sallallahu alayhi wa sallam attahlilu waltakbiru waltahmid, ɓe naaki ko habbirgol kañumma e hamdunnagol. Allah subhanahu wa ta'ala doginay ɗum ɗo wa yujri dhalika alayhim mujra ta'am, ɗum ɗo ɓe oɗo wiigol alhamdulillahi kañum wayigol allahu akbar, kañum wayigol la ilaha illallah, ɗum ɗo feƴƴe ka ɗenɗe maɓɓe dogira wano nden neɗɗan kihino ñamete. oɗo hadis Cheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala hiɓe sellini hadis on kowona e deftere maɓɓe wootere, hadis on hiɓe sellini mo ka sahihul jami. ɗum ɗo koyen gomɗin ɗum ɗo masihu dajjal oɗo himo wondi e nambaraji molanaji. nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam wano ardi ka sunan abi dawuda nomo isnaad hadis on hino selli hadis imran bun husayn radiyallahu ta'ala anhu, o wi nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man samia biddajjal falyanna anhu fa wallahi inna arrajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yub'athu bihi min ash-shubuhati aw lima yub'athu bihi min ash-shubuhati. nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam e hadis on ɗo ko sunan abi daud e imran bun husayn no sellin hadis on, nelaaɗo ɓe maaki kala on nanɗo masihu dajjal yo on tigi woɗɗito, yo on tigi woɗɗito, kala nanɗo masihu dajjal no yaltiri nokkel kaari ko yo on tigi woɗɗito. nelaaɗo meɗen ɓe maaki ɓe wondiri wondema gorko araymo masihu dajjal neɗɗanke on sikka wondema inna hoore mum min komi gomɗinɗo mi hila jogiinde ko lima hay goto wata ala ittude e ko komi woni ɗo. ɓawto ɗum o jokka masihu dajjal immode ɗin subuhaji ko ɗum woni jilɓuɗi ɗi masihu dajjal woni e liɓude neɗɗanke on jokkam. karamo koɓɓen dallinori ɗum ɗo ɓe wi poccitagol yimɓe bomɓe ɓen lasiyama ɓe yimɓe wonɓe wadde shirku ɓe yimɓe wo wadde bid'a, ko jogiɗa tawhid ko jogiɗa aqida wo, sa nani inde waɗowo shirku, a nani inde waɗowo bid'a, a nani inde rafida, a nani inde suufi, a nani inde ikhwani, a nani inde tablighi, a nani inde takfiri, a nani inde ɗum ɗo e ɗum ɗo, yimɓe mortiɓe lawol hanagol wonede e mungol woƴƴitoɓe wota ɓattoɓe ko waɗi noon a joganaki hoorema garanti wondema a oñatako e ngol ɗo lawol. hara ɗum nokoyen gomɗin nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓanginani en ɗum ɗo. hara hino jeeya e piiji sababuji dandoji neɗɗanke on masihu dajjal so yalti ko karamo koɓɓen sappi fi muɗum. hino jeeya e muɗum woƴƴitagol ga e hawrugol e makko, sa naniri himo nokkel kaari ko ya woƴƴito. hino jeeya e muɗum molorgol Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu ɗum bone masihu dajjal o. hino jeeya e muɗum andugol inɗe Allah subhanahu wa ta'ala ɗen e sifaji makko ɗin, ko waɗi noon masihu dajjal wano ardoyta noon yitere makko nden ko ɗokkuɗunde, yani ko yiite ko fusunde ndeye yiyata moƴƴi. Allah subhanahu wa ta'ala himo jogi kanko gite iyoje masihu dajjal wara wenna kanko ni Allah subhanahu wa ta'ala. joni noon sa anduno kombo ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa anduno sifaji makko ɗin a fennaymo, ko waɗi noon Allah subhanahu wa ta'ala nelaaɗo ɓe sappanike en wondema joma moɗon inna joma moɗon laysa bi awar, o laataki kanko ko ɗokko masihu dajjal ko ɗokko, anda ko fenowona Allah subhanahu wa ta'ala. be wi no jeey ko dandata neddanke on jangugol ayeje sappo arane de wonde ka suratul kahf ayeje sappo wonde ka suratul kahf den be wi sa jangi den don Allah subhanahu wa ta'ala yurmende makko o dandate masihud dajjal minani sheikhana sheikh suleiman ruhaili hifdhahullahu ta'ala hibemaka be maaki sitay woni a jangi a hunjike de do a jangi suratu suratul kahf gol fop magol a hunjike gol be maaki aray ko nurun ala nur yani ko annura hore annura sahibi fere hunjagol gol fop hunjongol fop siko aye je sappo arane den kebuda fere mudum etto den don andita ko nambara molana do na yewtede fi mum hadithu hina arika tasayyi muslim hadith abi darda radiyallahu ta'ala anhu hino jeya e mudum hodugol makka madum madina sitay woni ko makka madum madina woni ko wonda makka e madina masihud dajjal ona tatato so fokkiti natugol ton haray malaika hino sakkimo himo sakka ona tata makka e madina no jeya ko dandata on tigi dum do wonugol makka e madina so yalti ona tata makka e madina sheikh al-albani be joggi deftere ko yondiri e masihud dajjal be wi sharti on na en gol to won gol makka ma dum madina yani ne dan ke on hasay woni ko makka ma madina woni ko wonda ko ma sharti on har hida ko allah subhanahu wa ta'ala ne la do yamiri kon e hor leedi ding e der aduna on no didorino kala ka wonda hida da bayra won gol e ko allah subhanahu wa ta'ala na do makko yamiri kon na fi en gol ko makka ma madina woni ko wonda kala ka wonda e hore sengole kamu kamungu yo tawhara ko e ko Allah subhanahu wa ta'ala laa do makko sallallahu alaihi wasallam yamiri ko wonda e mudum be wi hino jeya e mudum molor gol o do yen anni laa do meden sallallahu alaihi wasallam hibe yamiri en du'a mo watten ka julde fi mola gol masihud dajjal o do wata julbe be welsindo dum do musibe julbe teddube ka julde maada sa gayni ko yondiri e tayya on ko hana wade don kon ko don ka sakkitoro ko don o do du'a woni ko wadete hadith on hino ari hino hadith on hino tabiti be wi hino jeya e mudum kadi ko dandata neddan ko masihud dajjal do bone makko etagol heba gandal gandal sharia yam ko wal ngal tawata ko gandal alqur'ana e sunna ko nelado sallallahu alaihi wasallam sabay accuno e mudum kon wona e manhaju salaf wona sunni hara wana li mubtadi yani wado wo bid'a wona aden sunna yankejo mo tawata ko neddanke wondo e manhaju salaf na hande ino wonde yimbe bid'a jango ino wonde yimbe shirku jango ino wonde e bedo e bedo wonu ko beyna takum alal jad tigi tigi on odo aqida odo manhaju salaf jogito dum do yakirde den wota wadum do samakam hebugol gandal sharia yanko wal gal tawata gal do gandal ko gal woni ko dabba a hebi dum do wositay woni a jangi defte hanaade jangede den a battike karmo ko be hanaabe battede den be wi hino jeya e mudum kadi ko dandata neddan ko immorde do fitina jangugo gal do gandal tauhid immorde tauhidur rububiyyah tauhidul uluhiyyah tauhidul asma wa sifat jangugo dum do hebati gition ko be innata ko elor gal kida jogi ko elora ida jogi gandal tauhid tawata nde do hunde masihud dajjal so yaltiti o waawtama o waawtama mortinde haray do piji ko piji nyogande rabbudu nde ko yondire fi masihud dajjal haray ko yo neddanke on toro Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu dum bone o do neddanke en fo me en ko yon ko yon toro dum do yo Allah subhanahu wa ta'ala danda en enen e bengure meden bone o do dokko monelaado meden sallallahu alaihi wasallam sifani en fi mudu bawto dum imam ahmad rahimahullahu ta'ala be maaki onno be maaki yanzilu isa ibn maryama be maaki annabi isa o jippoto yaqtulu dajjala o wara masihud dajjali o do inda babi luddin e gal do dambo gani kanyete babi ludd dum do ko yen gomdin dum do ko yen goddo wonde ma annabi isa ko yen gomdin ta wonde ma annabi isa bawto dum laado meden sallallahu alaihi wasallam fejjum attalde be hewtugol ko annabi isa woni ko nela annabi isa alayhi salam ko fiba ko ahlu sunna wal jamaa kambe ko be fibi wondema o jippoto al yahud kanyum ma an nasara wi gol al yahud be wari annabi isa dun wonano woni allah subhanahu wa ta'ala al qur'an sitay woni sappane kema ko ya gonge allah subhanahu wa ta'ala wi en ka suratul nisa o wi hunnu وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله سبحانه وتعالى طيب بيبي وري النبي عيسى كوكو يتاهي بواتي نقول شين والمأبي أو كروة ma dun ka cioci romabbe ko ko yata be wadi kurwa on dowton ko hollugol wonde ma wannabi isa o warano o pandan allah subhanahu wa ta'ala o fenni be o wi wa ma qataluhu be warano mo fiw be warano mo sakko be wala inde pandugol mo wa ma salabuhu be pandano mo walakin shubbiha lahu الله سبحانه وتعالى كم بقول الله سبحانه وتعالى وودها لا كم بقول الله سبحانه وتعالى قوم بدأ يكرمونه الله الله سبحانه وتعالى أوي بوارانه ما بفهم فانه ما كوني بنندنتين وننندنتين أبغى تجا بهندي أم بفندي بسيك قانة بريسا الله سبحانه وتعالى أوي وقت جو بوي وارانه وقت جو بوي وارانه وقت جو بوي كلهم دوا يدوم له وبي وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه بيوم بيلوت ديرد في مكة بيسك تاري الله سبحانه وتعالى وبي ما لهم به من علم بيجوغناك يؤمن قندر إلا اتباع الظن سيونا جوكو قل سك تاري الله سبحانه وتعالى وبي وما قتلوه يقينا كبلتل بيورانه كل سبحانه وتعالى وما أيوت لدون وبي بر رفعه الله إليه ورين الله سبحانه وتعالى وإنتنيم وأنتيم ونبيم كمك تنك الله سبحانه وتعالى وكان الله الله سبحانه وتعالى ولاتك عزيزا كو فولو كو تدد حكيما كو نينو داره القلمة والتنيلة إن الله سبحانه وتعالى ونه غيتر دي آية جنين inde de woni genitorde ayeje den e aya wal wonangal e yewtede ngal sa ndari ko dum on jogondiri kon afama ko Allah subhanahu wa ta'ala wama e yewtude baybe bi wargol mo kanko Isa alayhi salam e hubi mo fala mo warde Allah subhanahu wa ta'ala ko jomira wo dole ko fuludo o holli polgal makko ngal o holli dole makko de hakiman ko o nyenudo surtu gol modom entina mo ka kammo arabe hewtinali mo haymere babu asma wa sifat ko ndire yidde Allah subhanahu wa ta'ala de eto heba es ko deftere woten de janga ko yondire do pija beede to lima dum don ko yen gondin dum don Allah subhanahu wa ta'ala bantimo ko en tabintin dum wonde ma o jippoyto joni non dalil jippagol makko kanko annabi isa alayhi salam نلعن من صلى الله عليه وسلم ونأردك طبرانين في معجم الكبير حديث أوس بن أوس وويهن ووي نلعن من صلى الله عليه وسلم بماكي هن بماكي ينزل عيسى بن مريم عند المنار البيضاء شرقية دمشق نلعن من صلى الله عليه وسلم بماكي النبي عيسى أجبته أنكور dimash kaynete ton dimash ko ton woni ko jippoto nela rasulullah sallam kambe yewti en dum do hadithon ko tabutudo cheikh al-albani rahimahullahu ta'ala hibe sellini hadithon wondema annabi isa alayhi salam o jippoto ko en gongin dum do nela do meden sallallahu alayhi wa sallam ko dum do woni ko be holliti joni non tindinan golen wonde ma jippagol annabi isa alayhi salam nelala men sallallahu alayhi wa sallam hibe sappani en dum non kadi e hadith arba ka sunan abi daud ko wana non hadith on ko abi hurairah radiyallahu ta'ala an won ko fillani emmo cheikh al-albani rahimahullahu ta'ala ibe sappani en hadith on wondema hadith on hino selli isnad hadith on hino selli nela do may dem be maki onno be maki laysa bayni wa bayna isa nabiyyu ala hakundiyan min e isa annabajo hay goto wa innahu nazilun tigi tigi on isa o jippoto fa idha ra'aytumuhu sitay woni on ii mo kanko isa alayhi salam fa arifuhu on andaymo on andaymo ko isa ni nela do no sifana den fason annabi isa alayhi salam be maki rajulun marbu'un be maki ko gorko ko neddanke yani foto dirdo immorde o juuta ha o rabbida kadi ha fekiti be maki rajulun marbu'un ila al-khumrati wal bayad be maki ko neddanke himo jillondiri yani mbadi makko ning hino jillondiri e dane kanyum ma e bode yani o rawna pen o wajja cuy nela rasul sallam woni ko woni sifana den fi annabi isa alayhi salam be maki honno be maki ka anna ra'sahu yaqtur wa in lam yusibuhu baladun nela be maki be sifana den fi isa be maki asikay hino ka hore makko kinte ndiya wonde e sintude hay sey woni hore makko dem buuba kono ayi asikay ko ndiya woni sintude be maki fa yuqatilu an-nasa ala al-islam yimbe ben haba ko yondire e o dol islam o haba kan ko isa alayhi salam ko yondire e o haba na o dol islam fa yaduqu salib ko dum woni salib din salibuji din piji ko be woni wengude e mabbe woni si ko sen woni ko sanamuru woni ko honnum de dum non fow o tettaw itta wa yaqtulu al-khinzir ko seji din ko seji ko be woni newde be nyama ko o wara wa yadha'u al-jizya wa yuhlaku Allahu fi zamanihi wa yuhliku Allahu fi zamanihi al-milal kullaha Allah subhanahu wa ta'ala e juude makko ko annabi isa alayhi salam o halka dendanangal o monta dendanangal lay wona de rewrene Allah subhanahu wa ta'ala tata ko lay meere illa al-islam si wona al-islam l'islam on heddo wa yuhliku al-masih ad-dajjal masih ad-dajjal mo non yewtude mon non kadi o halko bawtum nela be maki wa taqul amnata al-amnatu ala al-ardi bawdum holare den e dejere den wona ka hore leydi be maki hatta tarta al-usud ma al-ibil ha iya fuyoje den kanyum ma e gelawdi den ino fijida wan nimaru ma al-baqara iya buto kanyum ma e nay wadhi'abu ma al-ghanam bonoji din kanyum ma e dammi din dum do fo hino fijida wa yal'abu as-sibyan bil hayyati la tadurruhum iya pay ko hino fijida e bolle ara lorata dum do fo ko hollugol ma wondema haray puttal kanyum ma e dejere angal kojo ngojo hino ka hore leedi awto dum fayamkuthu fil ardi 40 sana bawtu dum o wona ka hore leydo kanko isa alayhi salam dubi cappanay thumma yutawaffa bawtu dum o fe'ina dum do hino holluma wonde maw mayaj allah subhanahu wa ta'ala o wi wa ma qataluhu nela do ma kibaru kamere gadi thumma yutawaffa bawdu o fe'ina kanko isa alayhi salam fayusalli alayhi almuslimun julbe ben julamo kanko annabi isa be du anoo be surra ndo nyangi dal al sunna wal jamaa um do ko asani du jiwani ko eggano tabbitina la do sallallahu alaihi wasallam wona ko man tasoro be jetta e mudun ni ko bil asanid ko tabbiti wona eggede dum e hore leedi ni nondi didori non ko al sunna wal jamaa tun jogi dum do eggugol sanadu ha hewtene la do sallallahu alaihi wasallam rafida e penale mum be jogaki sanadu ko tabbitina la do sallallahu alaihi wasallam al-yahudi an-nasara be jogaki sanadu ko tabiti annabawe mabbe be be jogaki dum ko al-sunna wal jamaa tu woni ko jogiti dum non hadith on cheikh al-albani rahimahullahu ta'ala be sellini mo hay be sedi ni hadith o joni non jippuyagol annabi isa alayhi salam dum don laato to fewndo honde laato to hala julbe be ngino eppi fi habugol masihu dajjal o nelaro mede sallallahu alayhi wa sallam be maaki den julbe be ngino eppa fi habugol masihu dajjal o fewndo on say isa alayhi salam jippoto be maaki honno wa ardik hadith abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu no hadith on hino ka sahih muslim bemaki fa bainama hum yu'idduna lilqital yusawwuna sufufa idhu qimatis sala fa yanzilu isa ibn maryam fa ammahum nelado bemaki tumane jumbe ben eddi fi yawgol habugol masihu dajjal odo tumane be eddi fi wadugol hare den be saffini fi immanagol julugol wabutu on annabi isa jippo o almobe o wona yeso mabɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en ɗumɗo ɓe maki nokku go kadi kayfa antum ida nazala bunu maryama fikum wa imamukum minkum ɓe maki ko honno woni ta sawi woni isa jippike e moɗon tawi almamijo mon on ko e moɗon woni ko woni hollugol ma wondema isa o jippoto ɓawto ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki on non ɓe maki fa yanzilu isa bnu maryam isa o jippo fa yaqulu amiruhum tuma nde o jippi dimasko tawiɓe ka juulirde kaɓe juulata ɗon tigiti on ɓennaɓe feƴƴinmo wiya hoorejo maɓɓe on ta'ala solli lana ar hikkoɗa yeeso julna men wonana men imamu fa yaqulu kanko isa alayhi salam o inna honnu o inna ba'dakum ala ba'din umara yoga e moɗon e songo dow yoga almotoɓe momɓen hooreɓe momɓen hino ton yoɓe almo on takrimatallahi hadihi l umma teddingol ɗeɗo moftanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hadis on ko selluɗo himo ka sahih muslim jon non masala si tawi annabi isa alayhi salam o jippike ko honnu woni ko o ñawirta so jippike ko honnu woni ko o ñawirta haray hino tabiti wondema so jippike wona sharia go woni ko addata wona goɗɗum go woni ko addata ko ñawirte ko sharia mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam accuno on dalil muɗum nelaɗo ɓe maki wono ardi hadis mo jantiɗen noon hadi abi hurayra wonno ka muslim ɓe maki kayfa antum iza nazala fikum ibnu maryam fa ammakum minkum ɓe maki ko honno woni si ɗawi jippike e moɗon isa ibnu maryam yani almo on ono hollugol ma wondema isa alayhi salam koye hoore sharia nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam woni ko wonata e muɗum joni noon ko fi honnu hay annabi isa tuma nde o hewti o tawiɓe ka juulirde fi feƴƴugol julnugol ɓe ɓeynayi o feƴƴi o salo ko fi honnu karan ko ɓeɓe maki no wondi e hikma wondema kanko annabi isa wona goɗɗum go kesum o addi wona dina go koyo iwtir e ko tawi e muɗum kon o ñawira alqur'ana on wona lingila wona tawrew tan ko alqur'ana on woni ko monti ɗiɗo ittandema ka alqur'ana arno hande kadi ko alqur'ana on woni ko ñawirte isa alayhi salam hande kadi oɗo ɗum ɗo ñawire ɓawto ɗum si tawi woni ɗum ɗon feƴƴi annabi isa alayhi salam e sengo dow yamirore allahu subhanahu wa ta'ala ɓe maki kamɓene laɗo sallallahu alayhi wa sallam fi tabitinangole alma wonnugol annabi isa ko almeteɗo wano ardi noon hadis abu saïd al khudri wonɗo ka sahil jami cheikh al albani no sellini hadis on nelaɗo ɓe maki minna alladhi yusalli isa ibn maryama khalfahu ewi hino yanen ɓe wonɓe julde tawa isa ibn maryam hino ɓaw joni non si tawi woni ɗum ɗon feƴƴi annabi isa alayhi salam e sengole yaɓirore allah subhanahu wa taala fewdo on sayi ɓe yaltata fi warugol masihu dajjal oɗo masihu dajjal oɗo si tawi woni o jippike o arayi e ka baytul maqdis ko ɗum woni palestine jérusalem e annabi isa o ara tawata masihu dajjal hino ari hino huuɓi wonɓe e juulude ɓen hino ari huuɓi wonɓe e julde ɓen fi wargol ɓe waɗa holla ɓe ko faala kañum kadi fiyo jokke iwter ɓaawo muɗum ɓawto ɗum annabi isa alayhi salam so ari o inna yo baafe ɗen uddite o naata yalli ko ko wonɗen e yewde ɗo dalil no woodi e muɗum dalil no woodi e muɗum hadis on en jantoke mo wonɗo ka sunan ibnu maja e ka ibnu huzayma e ka mustadrak hadis on en jantinoke fi makko ɓawto ɗum ɓe maakamen alah sa sallam fa isan sarafa qala isa iftahu lbab isa inna yo uddutu yoɓe udditanmo baafe ɗe yoɓe udditu dambuɗe ɗen fayaftahuna ɓe uddita wa wara'u dajjal ma'ahu 70 alfa yahudiyun iyan si tawi udditama tawata masihu dajjal oɗo hino yaasi hino wondi hino darti ɓawo makko 70 alfa yahudi alyahudiyankeɓe yahoɓe guluje capanɗe jeɗɗo ɓe maaki kulluhum kala maɓɓe zus sayfin kala maɓɓe no jogii kaafa muhallayan wa saajin tawata hino weli ƴem fa ida namara ilayhi dajjal si tawi woni ndaari faade maɓɓe dajjal daaba kama yadubu lmilhu fi lma o yoosa kanko masihu dajjal wano ƴettirta lanɗan waɗa e nder ndiyan non wa yantaliqu hariban ɓawto ɗum o doga fa yudrikuhu inda baabi luddi sharqi ɓawto ɗum isa bnu maryama jokkitamo tawoyamo e nde ɗo nokkure e ngal ɗo dambugal fayaqutulahu aw fayaqutuluh ɓawto ɗum o waramo kanko isa alayhi salam fayahzimu llahu lyahud alyahudu foole ɗum ɗo ko ɗum ɗo hino tabiti ko ɗum ɗo woni fiɓande alsunna waljamaa ko yodiri e masihu dajjal kañuma isa bnu maryam e ɗum ɗo ko honnum hayɓe accitamo ɓay woni o yoosi karmo ko ɓe wi no jeeya e hikma wota yimɓe ɓen sikku wondema o mutu o artoya e maymo suuɗi nokku goo wano woɓɓe goo waɗirta piiji baka non fena baka piiji ɗin ta inne himo suuɗi nokku goo fii yo ɓangu wondema oɗo o warama lanni fi makko hara musidɓe julɓe tedduɓe ɗiɗo piiji ko piiji wirniɗi ni hara hiɗen duwa gomɗinde ɗum ɗo aqida ma on finne ma nden yilto ndaara no jangira ɗum ɗo tabintinna oɗo tawhid etoɗa ɗum ɗo wona hunde tabutu nde hara musidɓe julɓe tedduɓe hiɗe raɓɓi ɗinno ratelen wano ɗo wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.